Çok heyecanlı. Ben de. Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi. Vardım yerde kalbim durdu, durmaz dar vakit. Sanki seherde bir şey soğudu ahtımdan hafif. Vardım yerde kalbim durdu, durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu ahtımdan hafif. Sorma bedeni benim, inliyorum. Sen sustukça geberiyorum, geberiyorum. Sürçülisanısın inatçı kalbimin, konuşanlara özeniyorum. Sorma bedeni benim, inliyorum. Sen sustukça geberiyorum, geberiyorum. Sürçülisanısın inatçı kalbimin, konuşanlara özeniyorum. Sorma benim, inliyorum. Sen sustukça geberiyorum, geberiyorum. Sürçülisarsın inatçı kalbimi konuşanlara özeniyorum. Mabel Matiz. Çok kıymetli adam. Vallahi çok alkışlıyım. Çok kıymetli. Teşekkürler. Sorma ben, sorma bel inim inim. Böyle bir şey var aramızda. Sorma bel inim inim. İnliyorum. Ben de. Sen sustukça geberiyorum, geberiyorum. Sürçülü sarısın inatçı kalbimin konuşanlara özeniyorum. Susanlara gitsin. Şeref verdim canım. Mabel Matiz.